IJshoort en Zevenaar. Ook nog ruim een half uur oponthoud daar. En een andere drukke weg is de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Hagestein. 22 kilometer file daar met 50 minuten oponthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Markje Fixen. Een hele goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Wie duurzaam wil eten, moet soms flink in de portemonnee tasten. Veel mensen weten wel dat duurzame producten beter zijn voor het milieu. Toch kiezen ze vrij massaal voor de gangbare broccoli. Want de biologische variant, waarbij geen chemische bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, is bijna 3 keer zo duur. 5 gangbare citroenen kosten evenveel als 2 biologische. Het mag duidelijk zijn, de prijsverschillen zijn groot. En om te zorgen dat meer mensen voor duurzaam kiezen en dus ook meer boeren dan vervolgens duurzaam gaan produceren, moeten de prijzen van niet-duurzame voeding omhoog. Dat oppert onder andere Johan Remkes in zijn rapport. Is zo'n milieubelasting een goed idee? We gaan erover praten over een kwartier. We krijgen allemaal deze en de volgende maand een energievoorschot van de overheid. Maar voor MKB'ers is dat niet weggelegd. Zo laat een minister Adriaanse van Economische Zaken vandaag weten. Vandaag treedt wel een tegemoetkomingsregeling in voor ondernemers. Maar die wordt pas vanaf april volgend jaar uitgekeerd. En dus zijn heel veel ondernemers bang dat ze de winter niet doorkomen. Moeten die ondernemers nou een energievoorschot krijgen? En moeten de overheid überhaupt meer doen om ondernemers te helpen? Daar ga ik over praten met Josette Dijkhuizen, hoogleraar duurzame inzetbaarheid voor ondernemers aan de Universiteit van Tilburg. Menno Middeldorp, econoom bij de Rabobank. En bakker Mirjam Stafhorst. Hartelijk welkom. Goedenavond allemaal. Ja, mevrouw Dijkhuizen, geen energievoorschot dus voor het MKB. Wat vindt u daarvan? Ik vind het wel echt heel teleurstellend. Zeker wetend dat het pas in het tweede kwartaal van volgend jaar ingaat. En dan nog afwachten wanneer de ondernemers uiteindelijk hun geld krijgen. En dat zou best wel eens in de zomer pas kunnen zijn. Dus ik vind het heel teleurstellend dat dit de deal is die ze met de ondernemers wil sluiten. Ja, meneer Middeldorp, hoe staat u hierin? Zou de overheid toch al wel dan voorschotten moeten verstrekken aan het MKB? Ja, ik denk als ze eerder die regeling hadden kunnen uitrollen, dan hadden ze dat wel toch al eerder gedaan. En dan is de vraag of ze er veel bereiken met die voorschot. Gezien ze niet precies weten wat ze uiteindelijk gaan uitbetalen. Zegt u dan eigenlijk, het heeft niet zoveel zin, die voorschot? Nee. Kijk, natuurlijk voor de ondernemer zou het veel zin hebben. Waar de overheid nu natuurlijk mee zit, is van, als ik een voorschot uitgeef, heb ik het dan goed gedaan? Kennelijk kunnen ze dat niet goed identificeren op korte termijn. Dat is een van de uitvoeringsproblemen die ze hebben. Dus de vraag is vanuit het perspectief van de overheid of ze daarmee een toekomstig probleem creëren. Nu ben ik heel erg vanuit hun positie te redeneren. Vanuit de MKB is het natuurlijk duidelijk. Die zouden graag meteen compensatie willen. Maar omdat de kosten nu gemaakt worden. Ja, en wat vindt u? Want u analyseert het nu. Maar heeft u daar ook een standpunt in? Wat u fair zou vinden? Nou, kijk, uiteindelijk gaat het om de liquiditeit bij de bedrijven, of ze het wel of niet nodig hebben en wat voor opties ze hebben om die liquiditeit te overbruggen. Dus de overheid zegt van, nou, ze kunnen uitstel van belasting aanvragen, ze kunnen zich eventueel het geld lenen. Dat zijn natuurlijk mogelijkheden die bestaan. Waar ik meer issues mee heb, wat diepere vragen denk ik in deze regeling, gaat niet zozeer over die overbrugging, maar het gaat over, geven we het geld aan de juiste bedrijven? Wat de regeling is heel gericht in de zin dat het voor bedrijven die hoge energiekosten hebben, die krijgen het geld. Ja. Maar uiteindelijk wat de diepere vraag is wat, hoe kunnen we toekomstgerichte bedrijven die door deze crisis heen komen, hoe kunnen we die ondersteunen? En waar je bij moet realiseren dat vooral aan de kant van de gas het zeer aannemelijk is dat we niet dezelfde gasvoorraad zullen hebben of gasbeschikbaarheid zullen hebben in de toekomst. U zegt eigenlijk dit is blijvend. Dat los je dus ook niet op met een eenmalige tegemoetkoming. Wat moet het MKB dan doen volgens u, gezien die, wat u zegt, blijvende hoge energieprijzen? Nou goed, het gaat over vooral wat kan de overheid doen. Het probleem is dat ze nu een regeling hebben opgetuigd die wel gericht is op hoge energiekosten, maar niet gericht is op toekomstbestendigheid van bedrijven. En dat zou je liever willen instellen. Dus dan zou je willen zeggen van, nou kijk, is dit een bedrijf die daadwerkelijk de energietransitie kan realiseren? Kunnen ze van het gas af? Ik heb iets minder issue bijvoorbeeld met de elektriciteitkant. Hè. Daar zou je kunnen zeggen, als een bedrijf volledig afhankelijk is van elektriciteit, dan is het niet hun schuld dat ze niet afhankelijk zijn van gas. Ja. Want als het elektriciteitssysteem wordt, als die de energietransitie doen, dan kunnen ze daarop aansluiten doordat ze energie gebruik van elektriciteit maken. Okay, veel en dat issues. Betekent dus. Ja. Ja, nou, veel. Het probleem is dat als je het goed zou willen doen, als je dit op een gerichte manier zou en toekomstgestendige manier wil optuigen, dan is het een enorm uitvoeringsprobleem. En het blijkt telkens opnieuw dat de Belastingdienst niet in staat is om dit soort verfijnmazige oplossingen te vinden. Dat is wel jammer. Ja, daar gaan we het zo nog verder over hebben. Mevrouw Staphorst, u heeft een bakkerij in Rotterdam. Ja, even heel concreet. Ja, dat klopt. Hoe staan de zaken er op dit moment voor bij u? Nou, op dit moment staat het er zo voor dat wij in januari dat ik dan een nieuw aanbod zou moeten krijgen. Ik zit al een tijd variabel. Dat was nog te doen. Dat heb ik ook door kunnen berekenen in de prijzen. Maar voor januari staat het helemaal op losse schroeven. En we weten dus niet wat we kunnen verwachten. Is dat een vervijfvoudiging, verzevenvoudiging, vertienvoudiging? Mm-hmm. Ja, zeg het maar. Alles kan. En wat doet u nu dan al om energie te besparen? Of bent u u heeft de prijzen dus verhoogd. Zijn er nog andere manieren waarop u een beetje het geld in de pocket houdt? Nou ja, we zijn natuurlijk heel erg bezig om te zorgen dat onze klanten, die ook steeds krapper in hun budget komen te zitten, toch lokaal blijven winkelen. Ja. Want dat is wat de middenstand in de steden, in de dorpen, in je eigen straat moet zijn. Hmm. Hè? Dus dat wij er voor iedereen zijn en dat iedereen het ook kan betalen. Dus wat wij aan het doen zijn is bijvoorbeeld producten aan de onderkant er tegenaan aan het zetten. Hè, de hele dure producten, daar zijn we inderdaad afbouwen. En aan de onderkant leuke dingen bedenken die voor iedereen betaalbaar zijn. Ja, maar u moet ondertussen ook nog geld verdienen natuurlijk. Want u moet straks die hoge energierekening betalen. Ja. Kijk, ook dat. Ja. Ja. En dat is natuurlijk creativiteit, het is ook ondernemerschap, dat hoort erbij. Ja. Maar ik vind wel dat deze situatie met die extreem hoge energiekosten, als je daar in één keer voor komt te staan, dat is bijna niet te overbruggen. Nee. En wat vindt u dan van het feit dat u dus moet wachten op die energiecompensatie? Ja, moeizaam. Ja. Voor mij is dat nu is het afwachten wat er gaat gebeuren. Maar ik kan me voorstellen als je al 3 maanden, 4 maanden, 5 maanden bezig bent om dit gat op te vangen. Mm. En het gaat voor sommige bakkerijen echt om tonnen. Ja. Dan is het voorjaar ver weg, hoor. Ja. En wat denkt u van wat meneer Middeldorp dan net zegt? Die heeft het eigenlijk over toch ook nieuwe bedrijven voor de toekomst gereed maken. Nieuwe bedrijfsmodellen. Ziet u uw bakkerij daarin ook meegaan? Ik zelf wel. Wij zitten al helemaal gasloos. Dus dat scheelt al een heel stuk. En als ik ook bij mijn andere collega's zie, die zijn ook aan het omschakelen. We moeten ook over van gas overs naar elektriciteit. Daar lopen we tegen heel veel problemen aan. Aansluitingen op industrieparken qua energie. De zonnepanelen zijn langer niet toereikend. Dat zijn allemaal dingen, we willen wel. Ja. En daarbij komt ook dat sommige ondernemers natuurlijk enorm geïnvesteerd hebben de afgelopen periode in verduurzaming. Ja. Daar dus ook hele hoge lasten van dragen. En dan sta je daar bovenop de grondstoffen, personeel, energie en dergelijke torenhoog zich opstapelt. Ja, dan is een bedrijf bijna niet meer vlot te trekken. Nee. En toch zegt minister Adriaansens van Economische Zaken dit ook nog maar weer eens een keer. Bedrijven moeten zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Dit zei ze 2 weken geleden bij Jinek. We zullen ook mensen niet weer, te veel moeten laten wennen aan dat we ze gaan compenseren. De ondernemers zullen zich daar op moeten aanpassen. En dat gaat op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een andere oven te kopen. Of om te kijken naar of je andere producten kan maken. Of andere afspraken kan maken met de afnemers. Prijzen verhogen. Er zijn verschillende manieren waarop je dat kan doen. Ja, mevrouw Staphorst, wat vindt u van wat de minister hier nu zegt? Dat deden we al. Ja. En daar waren we al heel hard mee bezig. En dat hoort ook bij ondernemen. Dat je zo snel mogelijk probeert mee te schakelen met de veranderingen die er zijn. Daarentegen vind ik wel de enorme piek die energiekosten maken, die is zo extreem. Dat valt wat mij betreft echt buiten het ondernemersrisico. En daar hebben we de overheid voor nodig om daar een plafond in te bouwen. En zeker dat je weet waar je aan toe bent. Ja. Maar dat je een heel jaar lang weet van Ja, ja, dat je weet inderdaad wat je te wachten staat, mevrouw Dijkhuizen. Veel horen langskomen. Wat vindt u ervan? Nou, ik vind het wel heel mooi hoe mevrouw Staphorst ook zo positief blijft. En ook zegt van, goed, daar horen heel veel dingen natuurlijk bij ondernemerschap. Maar zeker ook wat ze aan het eind zei. De ontwikkelingen volgen zich zo snel op en de crisis ook. We hebben het inderdaad over de hoge energieprijzen. Maar ik denk ook stijging van het minimumloon en andere uitdagingen die wij met elkaar hebben. En ik denk dat het heel goed is om ook met elkaar de discussie te voeren over wat voor ondernemerschap willen we dan ook in Nederland. En ik denk dat we allemaal volle winkelstraten nog willen zien en inderdaad naar de bakker om de hoek willen gaan. En dan is een steuntje in de rug, denk ik, heel normaal om wel te doen. Want de ontwikkelingen zijn gewoon heel snel gegaan. En dat we aan de andere kant ook moeten verduurzamen. En dat daar ook een stukje stimulering voor nodig is om daar innovatief in te zijn. Maar ik denk dat ondernemers dat heel goed weten. Maar dat ze ook met de rug een beetje tegen de muur zijn komen staan. Ja. En ja, een stuk begeleiding ook vanuit de overheid. Of in ieder geval een stuk ook proactiviteit al maanden geleden. Dat had denk ik ook de minister, maar ook de regering wel gesierd. Om daar met een vooruitziende blik naar te kijken. En zeker ook met een perspectief voor de toekomst. Ja. Dus wat gaan we precies doen? Maar mevrouw Dijkhuizen, er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven. Daarbij kan je zeggen, het is tijd om afscheid te nemen. Ze gaan het gewoon niet redden. Ja, maar dat is iets van alle tijden natuurlijk. Hè? Dus inderdaad zijn er bedrijven, maar dat zien we altijd natuurlijk in de statistieken terug. Er komen nieuwe bedrijven, er gaan bedrijven ook zeker stoppen. Ja, maar die stoppen nu niet omdat ze continu steun krijgen. Wordt wel gezegd, hè? Eerst de coronasteun en nu dan weer steun. Ja, maar ik denk dat de problemen zich natuurlijk echt opstapelen nu. En dat het van belang is om nu ook te zorgen dat ondernemerschap in Nederland gezond kan blijven over de komende periode heen. En dat er bedrijven stoppen, ja, dat klopt. Ik denk ook zeker dat er bedrijven nu zelf ook zijn die zeggen, nou, weet je, nu hoeft het voor mij niet meer. Die op een bepaalde leeftijd zijn of die ook in hun, in de persoonlijke situatie dit met zich meebrengt, ook zelf wel zeggen dat ze daar minder zin in hebben. Maar dan nog vind ik dat je wel, moet je daar dan nu rekening mee houden om te zeggen, ja, dan ga ik maar niks steunen. Ik denk dat je wel moet steunen nu. En dat ook als overheid, ook echt samen met ondernemersclubs die er gewoon zijn en die daar ook voor lobbyen, om echt met een ONL, een MKB Nederland en anderen aan tafel te zitten. En ook met branchevereniging om te kijken hoe je het op een goede manier kunt doen. Ja. En dat we hebben een poldermodel altijd gehad in Nederland. Nou, ik denk dat het echt zeker heel goed is om per branche te gaan kijken. En ook wat voor ondernemerschap in de branche, in de toekomst, waardevol is voor ons allemaal. Ja, en we doen het nu dus, meneer Middeldorp, toch weer heel anders dan de andere landen, heb ik begrepen. De Europese Commissie besloot eerder dit jaar dat lidstaten vanwege de exceptioneel hoge gas- en elektriciteitsprijzen bedrijven mogen ondersteunen met staatssteun. In Duitsland wordt dat ook uitvoerig gedaan. Hoe doen wij dat dan ten opzichte van andere Europese landen? Ik bedoel, anders dus dan Duitsland. En ik begreep ook anders dan Frankrijk. Er zijn verschillende regelingen per land. Ik heb me niet verdiept in precies welk land wat nou doet. Maar het is wel, als je kijkt naar de Breukel bijvoorbeeld, dat is een soort onderzoeksinstituut in Brussel. Die heeft een mooi lijstje gemaakt van welke landen allemaal steun levert voor bedrijven. En bijna alle Europese landen doen een of andere vorm van steun of hebben een regeling. Dus daar is Nederland zeker geen uitzondering in. En mijn gevoel is wel dat wij iets minder doen dan andere landen. Het probleem daarmee is dat je daarmee je concurrentiepositie wel mogelijk onder druk zet. Ja. Dus ik denk, we zouden het liefst bedrijven willen ondersteunen die inderdaad de energietransitie kunnen doormaken. Ja. Het heeft geen zin om bedrijven te ondersteunen die het toch niet gaan redden. Dus dat is één aspect. Maar het andere aspect is, stel je voor dat een bedrijf in principe levensvatbaar is, maar concurrentie krijgt door andere landen die wel hun bedrijven ondersteunen. Dat maakt het een lastige situatie. Een ander aspect die heel belangrijk is hier is, wat doet dit allemaal voor de vraag van gas? En dat is dan niet zozeer de MKB-regeling, omdat die redelijk bescheiden is. Maar wat we nu met huishoudens doen, en wat andere Europese landen ook met huishoudens doen, dat betekent dat we in feite voor de vraag naar gas in de lucht aan het houden zijn, terwijl er niet meer gas bij komt. Integendeel. Nee. Nou ja, dat is dan weer inderdaad een andere discussie. Ik vroeg me nog wel af, meneer Middeldorp, u zegt, ja, je moet dus eigenlijk weten of die bedrijven die energietransitie gaan meemaken, hè? Of ze op dat punt levensvatbaar zijn. Maar de Belastingdienst, die heeft het druk zat, zullen we maar zeggen. Wie moet dat dan gaan bepalen als je het zo zou willen doen? Ja, dat is dus echt, dat is het fundamentele probleem. Is dat we hebben niet de uitvoeringscapaciteit om te doen wat we eigenlijk zouden willen doen. Ja. En het is niet meteen duidelijk wat dan wel de oplossingen zijn. En dus kiest de overheid dan voor een regeling die generiek is in bepaalde zin. Dus iedereen kan er aan voldoen als ze maar hoog genoeg energiekosten hebben. Omdat dat dan uitvoerbaar is. Je zou dus kunnen kijken naar regelingen samen met kredietverstrekkers. Omdat die natuurlijk wel gewend zijn om die beoordeling te maken op basis van langdurige levensvatbaarheid van een bedrijf. Maar ook dat is niet makkelijk. Want als je als overheid daar een garantie bijvoorbeeld geeft, ja, dan neem je juist de prikkel weg om die beoordeling te doen. Dus het is heel lastig om dit goed op te lossen. Ja. En ondertussen zitten heel veel MKB'ers in deze situatie. We hebben een luisteraarsreactie, luisteraar Edi Mully op de NPO Radio 1-app. Die zegt, 3 jaar geleden nam ik een dierenpension over. Eerst corona, nu de hoge energieprijzen. Ik verduurzaam zoveel als financieel mogelijk, maar heb mijn pensioen nu tijdelijk voor 2 maanden gesloten vanwege de hoge energieprijzen. En ik vroeg me af, mevrouw Staffers, denkt u daar ook wel eens over na, dat u de bakkerij dan maar gewoon dichtgooit of zo? Ja, dan hebben we het eigenlijk over een energy lockdown, hè? Daar komt het dan wel een beetje op neer. En denkt u wel eens over na? Ik denk dat een reële mogelijkheid is. Als de kosten, als je het rekensommetje maakt en het is voor lange tijd niet vol te houden, dan is de rekensom snel gemaakt. En dan zul je misschien moeten besluiten om tijdelijk te sluiten of helemaal je taak te sluiten. Ja. Want andere lasten lopen ook door op dat moment. Ja. Maar ik kan het vooralsnog nog niet goed overzien. Vanaf januari is het voor mij spannend. U houdt en het zou zomaar een keuze kunnen zijn. Je weet het niet. Nee. Mevrouw Dijkhuizen, ik hoorde u zowel als Menno Middeldorp allebei instemmend ja zeggen. Ziet u dat gebeuren? Dat MKB'ers zeggen, ik kom met een energy lockdown. Ja, zeker. Ik spreek veel ondernemers en je ziet dat sommige mensen echt met de rug tegen de muur staan. En echt op een gegeven moment ook niet meer weten welke kansen uit moeten gaan. En dat ze zeker wel overwegen. Dus of overwegen helemaal te stoppen of inderdaad tijdelijk te stoppen. Maar goed, dat is natuurlijk ook geen structurele oplossing. Nee. En die ondernemer, die heeft ook een inkomen waar die in moet voorzien. En soms zelfs voor meerdere gezinnen. En we willen natuurlijk ook niet dat overal de deuren dichtgaan. Maar dit is wel iets wat een veelgehoorde uitspraak is, helaas, op dit moment. En niet alleen in de bakkerijsector, maar natuurlijk ook in andere sectoren. Die toch ook veel energie verbruiken of in ieder geval ook toeleveranciers zijn, want dat kan natuurlijk ook. Ja, maar Menno Middeldorp als laatste dan nog, dan denk ik toch, zou uw advies, als u de minister kon adviseren, dan niet moeten zijn, inderdaad inzetten op die lange termijn, maar ook gewoon nu toch met een bedrag over de brug komen. Vooraf. Ja, inderdaad, en dat doen ze dus ook. Ja. Dus mijn bezwaar is niet dat vooraf, vooraf, niet achteraf. Als ze dat zouden kunnen regelen, dan is daar natuurlijk, maar dat is daar natuurlijk niks mis mee. Dat is alleen maar fijn. Omdat ze toch die regeling laten ingaan per 1 november. Maar ze doen het niet, denk ik, omdat ze het niet zouden willen. Ik denk dat ze het doen omdat het hun niet lukt om het op een manier uit te keren. Dat ze zeker weten dat ze niet straks allemaal bedrijven dat moet gaan terughalen. Moeilijk. Het zijn moeilijke tijden. Ik wil u heel veel sterkte wensen, mevrouw Staffers, met alle moeilijke beslissingen de komende tijd. Dank u wel. Dank voor het gesprek. Ook bedankt Menno Middeldorp, econoom van de Rabobank. En Josette Dijkhuizen, hoogleraar duurzame inzetbaarheid voor ondernemers aan de Universiteit van Tilburg. Dit is de dag met Margje Fixen. Ja, en dan nog iets bedrijfsmatig, zullen we maar zeggen. Er moet een belasting komen op niet duurzaam geproduceerd voedsel om te zorgen dat boerenbedrijven duurzamer gaan produceren. Dat zegt Jeroen Remmers van de TAP-coalitie. Een organisatie die zich inzet voor duurzame productie van de eiwitten die wij consumeren. Nou, is zo'n milieubelasting nou de manier om toe te gaan naar een duurzamer voedselproductie? Daar ga ik over praten met Jeroen Remmers en met Jeroen Kandel, universitair hoofddocent voedselbeleid aan de Wageningen Universiteit. Hartelijk welkom allebei. Ik ga ervan stotteren, jongens. Meneer Remmers, even eerst duidelijk maken op welke producten u nu graag zo'n belasting zou willen zien. Want ik heb begrepen, biologische producten zijn niet vanzelfsprekend ook duurzame producten. Dat halen we nog wel eens door elkaar. Nou, die rekenen we wel onder de duurzame producten. Maar er is natuurlijk een breder scala aan andere duurzame producten. Hè. Milieucentraal heeft daar zo'n keurmerkwijzer voor gemaakt. En ja, even over die biologische, want dan ben ik toch even in de war. Ik heb wel begrepen, je hebt soms meer land bijvoorbeeld nodig om dezelfde hoeveelheid voedsel te produceren op het moment dat je biologisch voedsel produceert. En op die manier zou het niet per se duurzamer zijn. Zit ik dan verkeerd? Nou ja, als het gaat om de emissies per hectare of per producteenheid, dan is biologisch echt wel een stuk milieuvriendelijker. Hè? Geen bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld. Ja. Dus het is maar net hoe je het bekijkt inderdaad. Maar over het algemeen wordt het wel echt als het meest duurzame product wat je kan kopen gezien. Nou, helder dan toch. Maar even om het dan nog concreet te maken. Wat zijn dan voorbeelden van niet duurzame producten? Waar moet ik dan aan denken? Nou, het voorstel is trouwens niet alleen door mij gedaan, hoor, maar door Johan Remkes, hè, in het stikstofadvies aan het kabinet. Ja, maar dat ga ik nog zeggen. Daar kom ik nog helemaal op. En hij stelt dus voor, je moet een heffing invoeren op niet duurzaam voedsel. En ja, in het kader van stikstof denk je dan natuurlijk aan vlees, zuivel en eieren. Want dat zijn de veehouders die stikstof emitteren. Dus ik zou zeggen, doe dan inderdaad die heffing op een, zeg maar, niet duurzaam voedsel. Dus niet biologisch vlees, zuivel en eieren. En kijk ook of er misschien bij Beter Leven keurmerk misschien ook nog 2 of 3 sterren bij zit. Waar dat bijvoorbeeld bij zuivel. Dat ook dus daarvan wordt uitgezonderd. En dat uitzonderen van zo'n bijvoorbeeld een btw-verhoging op die producten kan. Want Roemenië doet dat ook. Dus dat kan Nederland ook doen. Ja. Maar eigenlijk zegt u dus, het duurzame voedsel, hè, wat dus goed is, is te duur. Relatief. Ja. Het niet duurzame voedsel is spotgoedkoop. Zelfs ten opzichte ook van onze omliggende landen? Ja, wij geven echt 16% minder uit aan ons voedsel dan de Fransen bijvoorbeeld. En wij zijn echt het goedkoopste land wat betreft voedsel. Dus daar kan ook best wel ietsjes bij. En de boeren vragen dat ook. Wij zijn ook aangesloten bij het Groen Boerenplan. Die hebben ook in een punt 1 opgenomen van de 10 punten een eerlijke prijs. Ze hebben dat geld echt nodig om duurzaam te kunnen produceren. Want anders gaat het niet. Punt is helder. Meneer Kandel, wat vindt u ervan? Ja, goedenavond. Ik vind het in wezen een goed plan. Hè. We zien nu dat de manier waarop we voedsel produceren, consumeren, de manier waarop we dat hebben ingericht heeft geleid tot lage prijzen. Maar tegelijkertijd zien we dat een aantal van de grootste uitdagingen van onze tijd, klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, dat die heel erg samenhangen met de manier waarop we nu dat voedselsysteem hebben ingericht. En daarom is het denk ik een heel goed idee om die vervuiling, en kan je het hebben over klimaatemissies of over gebruik van pesticiden, om daar een prijs op te zetten, zodat je ook een prikkel geeft aan bedrijven, aan voedselproducenten, om die milieudruk te reduceren. Dus u zegt top, invoeren maar. Ik denk dat als we even kijken naar wat er nou vanuit de wetenschap wordt geadviseerd om inderdaad die milieudruk, die klimaatdruk te reduceren, dan is een vorm van beprijzing eigenlijk een van de vaakst en meest voorgestelde suggesties. En of het genoeg is. Waarom gebeurt het dan niet? Nou ja, het ligt politiek natuurlijk ontzettend gevoelig. Hè. We zien dat het in veel industrieën wel gebeurt. Hè. Dus in Europees verband worden veel emissies vanuit de industrie wel degelijk beprijsd. Maar de landbouw is er altijd van uitgezonderd geweest. En het ligt natuurlijk politiek gevoelig, omdat we zien dat er al heel veel kosten van die hele transitie op het boerenerf belanden. Ja. Dus veel politici willen boeren behoeden voor verdere maatregelen. Ja. Wil Jeroen Remmers heel graag reageren. Stak zijn hand al op. Ja, nee, politiek gevoelig. Ja, ik snap natuurlijk, op dit moment zijn de voedselprijzen, net als de energieprijzen, al heel hoog. En dan zou je zeggen, ja, dat is niet een goed moment om hierover na te denken. Maar wij denken juist van wel, want die voedselprijzen gaan weer een keertje omlaag. En die boeren hebben dat geld nodig. Voor het klimaat is het ook heel belangrijk dat we met name vlees en zuivel. Ja, maar punten nu zijn ze hoog. Ja, kun je maar het dan goede, niet beter gaan doen als ze weer omlaag gaan? Het goede nieuws is, als je het combineert met tegelijkertijd met dat invoeren van die iets hogere prijs op vlees en zuivel, dan voor een hele reeks gezonde en duurzame voedselproducten 0% btw. Dus het kabinet wil dat nu alleen doen voor verse groente en fruit vanaf volgend jaar. Ja. Maar dat kan je natuurlijk veel breder doen. Bijvoorbeeld door dat ook te doen op vlees- en zuivelvervangers, op brood, granen, op biologisch voedsel. Maar dan wordt het voor de consument dus echt een 100 euro per jaar voordeliger als we het boodschappen gaan doen, als we dus die ene reeks producten goedkoop maken en vlees en zuivel 12% duurder als je het via de BTW doet. Maar doet u dan echt, is uw plan dan echt dat je dus de duurzame producten goedkoper maakt dan wat je nu betaalt voor de niet duurzame producten? Uiteindelijk wordt dat dan wel goedkoper. Okay. Als je het ene duurder maakt en het andere goedkoper maakt, dan worden die prijsverschillen inderdaad, die draaien dan om. Dan wordt niet duurzaam vlees bijvoorbeeld duurder dan biologisch vlees of dan vleesvervangers van hetzelfde soort product. Meneer Kandel, Jeroen Remmers heeft dus gewoon een idee om dat toch haalbaar te maken. Johan Remkes, het werd al gezegd, pleit er ook voor in zijn stikstofrapport voor die belasting. Ja, biedt dat dan niet heel veel perspectief? Of blijft dat politiek gezien dan toch heel lastig? Als u het mij als wetenschapper vraagt, dan ben ik het zeker met die suggesties eens. Ik denk dat dit gewoon hard nodig is. Hè. Als we kijken naar het feit dat 1/3 van de wereldwijde klimaatuitstoot komt uit dat voedselsysteem. Hè. Dus zijn we serieus in het aanpakken van klimaatverandering, en dat zijn de meeste politici, dan moeten we denk ik naar een vorm van beprijzing van niet duurzaam voedsel toe. Dus dat juich ik zeker toe. Tegelijkertijd, hè, ik ben politiek wetenschapper. Ik zie ook het politieke krachtenveld. Ja. En dan zie je dat er nog een flinke strijd gaande is. Dus in Brussel zet men hier ook op in, hè, vanuit de Green Deal van Timmermans. Men onderzoekt ook het invoeren van beprijzing van vervuiling in de landbouw. Mm-hmm. Maar we zien dat er ook heel veel tegenkrachten zijn vanuit de industrie zelf. Een tal van politieke partijen. Nou, we zien dat ook in Nederland gebeuren. Dus ik denk, Het is ontzettend hard nodig. Het is ook nodig om klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen te halen. Maar of de politiek er al klaar voor is, dat vraag ik me af. Ja, mooie ideeën, meneer Remmers. Maar het zal politiek toch wel lastig blijven. Hè? Nou, ik denk dat het wel mee kan gaan vallen. Want uit enquêtes blijkt, toch de rooskleuren? Nee, uit enquêtes blijkt dat ook een ruime meerderheid van de VVD en CDA-stemmers, die willen dit gewoon. En het onderzoek naar dit voorstel is al aangekondigd door de vorige landbouwminister in maart dit jaar. Als dat onderzoek nou gewoon na de verkiezingen klaarkomt, van nou zo kan je dat doen. Kijk, dan zou het zelfs nog in het belastingplan van volgend jaar meegenomen kunnen worden. Ja, huppakee. Meneer Kandel, ik begreep dat u wel wat ziet in de manier waarop ze het in Denemarken hebben aangepakt. Ik was benieuwd, hoe ziet die aanpak eruit? Nee, wat veel boeren zeggen, hè, als ze het bijvoorbeeld hebben over biologische landbouw, zeggen ze van ja, we willen mogelijk wel overschakelen naar meer biologische productie. Maar ja, er moet wel vraag zijn naar die producten. Hè. Want op dit moment zie je dat veel consumenten toch nog voor niet-biologische producten kiezen. Als je nou kijkt naar andere landen zoals Denemarken, daar heeft de overheid zelf echt een hele actieve rol gespeeld in het laten toenemen van die vraag. Dus er is bijvoorbeeld een nationaal label voor Deense biologische producten ontwikkeld. De overheid, scholen, ziekenhuizen kopen zelf heel veel biologische producten in, waardoor die vraag heel erg toeneemt. Mm. En dan wordt het natuurlijk een stuk aantrekkelijker voor, in dit geval Deense boeren, om over te stappen naar biologisch. Dus ik denk dat veel Nederlandse boeren, er zijn allerlei doelstellingen om het areaal aan biologische landbouw te laten toenemen, dat ze daar wel een punt hebben van ja, jongens, we willen wel, maar dan moet de overheid ook sturen op de vraag. En dat gebeurt nu eigenlijk onvoldoende. Ja. Er is een luisteraar die wat vraagt. Tom, het eten van vlees is vooral schadelijk voor het milieu. Laten we gewoon groente eten stimuleren in plaats van alles duurder maken, meneer Remmers. Nou, daar ben ik dus helemaal mee eens. Ik stel dus voor om groente en fruit, maar ook bewerkte groente en vlees en zuivelvervangers naar het 0% btw-tarief te brengen. Dan wordt het dus 9% goedkoper. En daarnaast zou je ook nog, net als in Frankrijk, met voedselvouchers bonnetjes kunnen werken. Dat bijvoorbeeld de laagste inkomens gewoon elke maand voor 10 euro gezonde en duurzame voedselproducten kunnen kopen. Ja, en wat meneer Kandel zegt, dat je als overheid dus zelf die eerste stap neemt door inderdaad al die overheidsinstellingen, biologisch, in ieder geval duurzaam te laten inkopen. Ja, dat is ook. Je vindt alles goed, hè, als het maar gebeurt, of niet? Ja, ik word wel een beetje ongeduldig. Ik ga al 40 jaar mee in dit vak zo'n beetje. En we zijn nog met dezelfde dingen bezig als van 30, 40 jaar geleden. Maar is het echt zo dat u al 40 jaar lang dit roept? Ja, eerlijk gezegd wel. Oh. Ja. En nooit is 30, het gebeurd. Nou ja, maar 30 vind ik ook al heel lang. Ja. Maar nu staat u, heeft u het gevoel dat u bijna op het punt bent dat het gaat gebeuren? Ik ben wel hoopvol. En als het niet in Nederland lukt, dan wel via Brussel. Kijk. Ja. Ik dank u beiden. Jeroen Remmers van de TAP-coalitie voor duurzame eiwitten. En Jeroen Kandel, universitair docent voedselbeleid aan de Wageningen Universiteit. Hartelijk dank voor het luisteren naar Dit is de Dag. Zometeen dan is daar Kunststof. Jelly Brouwer interviewt Marja Vuijsje over haar nieuwe boek volgend jaar in Teheran. En om 8:30, dan zijn wij er weer. Met Langs de Lijn en Omstreken. Met een integraal verslag van de Champions League wedstrijd van Ajax tegen het Schotse Rangers. Fijne avond. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.